بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده. كتاب الإيمان شروع نو د إيمان متعلق خبر کی بیان ادری پدی باب کی چھے دا خبر بیانی چھے شرک تر طول قبیح گناہ دا او تر طول سخت گناہ دا او بے شرک تک نجد کم گناہوں دی قباحت او شناعت کی لاغ بیانی نوائی. باب کون الشرک اقبح الذنوب، باب دے پہ بیان دا کی دلو دا شرک کی اقبح الذنوب چھے تر طول بد گناہ دا قبیح گناہ دا و بیان اعظمها، او باب دے پہ بیان دا غٹ گناہ کی بعدہ رست دا شرک گناہ، یعنی دا شرک نو رست کم گناہ غٹ دا نو دغا کبائر گناہ ہونا غٹ گناہ ہونا پدی باب کی بیانی کی دا سی باب مشیر لگا والے چوئے. باب اعظم الذنوب الشرک باللہ ثم آخر ثم آخر وفیہ السبع الموبقات وشتم الرجل والدیہ. باب دے پہ بیان دے کی چی شرک تر ٹھولو غٹ گناہ دا اللہ سر برخدار جوڑول او بے داخین رست نور گناہ ہونے دی ثم آخر بے بلد بے ثم آخر بے بلد وفیہ السبع الموبقات او پدی کی اوہ حلک ان کی گناہ ہونے دی وشتم الرجل والدیہ او خپل مور و پلار تا کنزل کول دا کی ذکر دی نو پدی اڑا احادیث راوڑی چی پا احادیثو کی دا دغو گناہونو قباحت ذکر دے او بدی بیان شوی دا نوائی. حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق واخبرنا جرير وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال ومنت عثمان بن ابي شيبه حدث بين كرد اسحاق بن ابراهيم واسحاق ولد اسحاق الفاس مشخص كي ومنت خبر كرد جرير ان ذا حديث اسحاق اخبر ناصر نقل كرد وقال عثمان او عثمان چدا دی حدیث بلاوی دی اغویلی دی چی حدثنا جریر منگتا حدیث بین کرده جریر یعنی پا حدثنا سر دا حدیث نقل کرده عن منصور چی اغید منصور نقل عن ابی وائل اغید ابو وائل نقل عن عمر بن شرحبیل اغید عمر بن شرحبیل نقل عن عبدالله اغید عبدالله بن مسعود نقل قال چی اغویلی دی سألت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما در رسول الله صلى الله عليه وسلم نفختنا وكرا أي الذنب أعظم كما قلنا دير الوية دا عند الله دا الله قنيز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل أن تجعل لله ندا دا چتو جول كي دا الله سر ندا برخدار دا الله سر بلسوك برخدار جول كي وهو خلقك وبدا سحال كي جدي الله تعالى تبدا كري یعنی اللہ تعالیٰ تا پیدا کرے خدا معلومات داری چیز اللہ تعالیٰ پیدا کرے نا ٹول کائنات اللہ تعالیٰ پیدا کری دی او بیم ترا لگی گئے دا اللہ سر بل برخدار جوڑے او بل چا ترا مدد شوی بل چا نو دعاگانی غواڑے او بل سوک دا اللہ تعالیٰ سر پو صفاتو او پا کارونو کی شریکے. قال رایوی قلت ماوی اللہ نبی علیہ السلام تا ان ذالک العظیم یقینا دا خو خام خا غٹ گنا دا دا خو کارا خبر دا چی شرک غٹ گنا دا چی سوک دا اللہ تعالیٰ سر برخدار جوڑ کی. قال رایوی قلت ماوی ثم ایون بے کم گنا دا یعنی شرک نرسته به کم غټه گناه ده. قال نبی اسلام فرمایل ثم ان تقتل ولدک به داد چې ته ووژنې خپل بچه ووژنې مخافت ان یطعم معک د دې ویرې نه چې تا سره به خوراک وکړي تا سره به خوراک کې شریکي خوراک سکا کې او خوراک به نه خلاص کړي ډوډۍ به دې کمه شي د دې د وژنې ته ووژنې چې دې ته خو زه ډوډۍ نشم ورکولی نو بس ایستې ووژنې دا به غټه گناه ده. قال راوی قلت ما ویل ثم ایون بے کما غٹا گناہ دا. قال نبی علیہ السلام فرمائل ثم انتو زانی حلیل تجارکا بے دا غٹا گناہ دا چتا زناو کی دا خپل گاونڈی دا خزی سرا حلیل خزی توی چتا دا غیل خزی سرا زناو کی دا حدیث دا الفاظ وضاحت دادے ندن پمانا دا مشابه سرا دا و مسیل توائی دا اللہ تعالی سرا ہم مثل بلکس مقرر کی او دا غیل پشانت عبادتی کی او دا غیل پشانت تعظیمی کی دغت ندوی مخافت ای طعم معاکا د دې ویرې نه چې دا به تا سره خوراک وکړي نو دا غټ جرم دی د بیکاره غرض لپاره ترسره کوي چې د خوراک د ویرې نه یو بچی وژني چې د مانه به خوراک وکړي. الله تعالی فرمایلی دی ولا تقتلوا اولادکم خشیه املاق نحن نرزقهم واياکم ان قتلهم کان خطا کبیرا تاسو خپل بچی دا فقر د وجنه مو وجنه د ولګي د وجنه مو وجنه من دوی تم رزق ورکو او تاسو هم درکو د دې وجل چې ده دا ډیره غټه ګناه ده نو د رزق زمواري الله تعالی کړل او تره لګيږي بس خپل دوی د رزق د ویری نه وجنه او دا خپل ځان یو قسم ته زموار ښکاري چې کدا زمول نه کوم دې ته خوراک سو ورګي الله یې زی ورکوم کنه تعالی هم زه درکوم او دې ته ورکوم نو به ولي وجنه تو زانی حلیله تجارکه یعنی د گاونډي د خسر سره د هغې په خوښه زنا کول چې هغه پرې راځي هغه زنانه پرې خوښوي او زنا ورسره کوي نو دا غټه ګناه ده او دا ځکه غټه ګناه ده چې یو طرف ته خو زنا ده زنا خو هسې هم غټه ګناه ده او بل طرف ته دغه ښځه د خپل خاوند سره ورانول دي او زړه یې زناکار ته میله کیدل دي نو مطلب دا دی چې دا زناکار چې ورسره زنا کوي هغه د خپل خاوند سره ورانیږي میلان او رغبت یې بیا دې زناکار دې ته پیدا کیږي دې ته میله کیږي دې سره مینه پیدا کیږي نو یو طرف ته خو د زنا ګناه شوه او بل طرف ته دا ګناه شوه چې د خپل خاوند سره یې ورانول دي نو د دې د وجه نه دا ډېره سخته شوه قباحت او سخوالی نور هم زیات شي ځکه د ګاونډي نه چې دی دا امید کیږي چې هغه به د ده او د ده د عزت نه دفاع کوي او د خپل ضرر نه به په امن کې ساتي او دا به دي پوره مطمئن وي او همداراز د ګاونډي په اړه دا اکرام او د احسان امر شوی دی چې ګاونډي سره باید احسان وشي عزت یې وشي کله چې د هر څه په بدل کې هغه راولګي او د ښځې سره زنا وکړي او هغه د خپل خاوند سره ورانه کړي سره له دې چې په دغه کار باندې بل څوک د ده په څیر نشي توانېدلی ځکه د بار نه څوک داسې کار نشي کولی نو داسې کار چې کوي دا یې ګاونډي په اسانۍ سره کولی شي نو د دې د وجې نه چې دا ډېره بده ګناه شوه حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم جميعا عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال بمنتهى حديث بين قيد عثمان بن ابي شيبه او اسحاق بن ابراهيم جميعا عن جرير كدا تولد جرير نقلي قال عثمان عثمان ويلي حدثنا جرير منتهى حديث بين قيد جرير عن الاعمش دا عمشنا نقلي عن ابي وائل شغيد ابو وائل نقلي عن عمرو بن شرحبيل اغيد عمرو بن شرحبيل نقلي قال شغيد قال عبد الله ولد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رجل ولي سري يا رسول الله اذا الله رسول اي ذنب اكبر عند الله كما قلنا هذا الله بنزل رغتها قال النبي عليه الصلاه والسلام فرمائل ان تدعو لله ندا دجت رو بريد الله تعالى سرى بل برخدار الله تعالى سرى الشريك او برخدار رو بلي وهو خلقك بداس حال کی چھی اللہ تعالی تہ پیدا کڑے قال ابن وسری ثم عین بیک مگونا ڈی رغٹ ہدا قال نبی اسلام فرمائل ان تقتل ولدک دا چھ تہ وجنی خپل زی خپل بچی وجنی ولد اطلاق کو مذکر و مونس دوڑ کی وی وجنی مخافت ان یطعم معک د دی ویری نہ چھ تہ تاثر بخورا و کی تر مڑوڑے اخلاص کی بے دا غٹ گناہ دا قال نو رایو یل ثم عین بیکم غټه ګناه ده قال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل انت زانی حلیله تجارک دا چې ته زناو کې د خپل گاونډي د خزي سره فانزل الله عز وجل تصدیقها نو الله تعالی د دې تصدیق راولېګو د اسمان نه راولېګو د نبی صلی الله علیه وسلم د خبرې تصدیق الله تعالی د اسمان نه راولېګو په دې آیات سره والذین لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما المؤمنان صفات الله تعالى بيان كدي مؤمنان هغه خلق دي لا يدعون مع الله اله اخر جن ربلي الله تعالى رب المعبود ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق او نوجني هغه نفس جل تعالى حرم كدي مگر بحق سرا ولا يزنون او زنان كي ومن يفعل ذلك او چا چې دا کار وکړ یلقه اثامه نو د خپلې ګناه د سزا سره مخامخ شي لا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق د دې معنی دا ده چې یو معصوم نفس مه وژنئ مګر دا چې تاسو یې په وژلو کې په حق یست لکه واده والا زناکار او یا مرتده چې دې وژل په شریعت کې ثابت دي او جایز دي او همداسې دې نه سوا نور چې هغه په کتاب الحدود کې بیانیږي چې د چا وژل جایز دي د چا نه خو د چا وجل چې د شریعت په نصوصو کې ثابت نه وي وجل یې جایز نه دي د دې آیت په عموم کې داخل دي یلقى اثاما معنا ای عقوبة وجزاء لإثمه د خپل ګناه د سزا او د جزا سره مخ کیږي او ډېرو مفسرینو ویلي دي چې دا په جهنم کې وکنده ده چې دغه ګناهونه ولا بل ته ځي الله تعالی دې موږ تاسو ته وساتي د حدیث پیدا دا ده چې شرک تر ټولو لویه ګناه ده او د شرک نه وروسته غټه ګناه د یو مسلمان په ناحقه وژل دي. بیا دا نور ګناهونه لکه زنا، لیوات، د مور و پلار ناپانماني، جادو، د میدان جنګ نه تیښته او سود، دا ټول کبیره ګناهونه دي چې خپل تفصیلات لري، چې د هغې نه مراتب واضحه کیږي او د اختلاف د احوال او مفاسدو مرتب کیدلو له امله د یو بل نه په مرتبه کې مختلف راځي. خو د هر یوې په اړه دا ویل صحیح دي چې دا تر ټولو غټه ګناه ده، او یا هم دا تعویل کول چې من اکبر الکبائر، یعنی کبیره ګناهونه خو ډیر دي، خو یو له هغو څخه دا ده، لکه څنګه چې دا تعویل من افضل الاعمال کې شوی و، نو دا تعویل به دلته هم کیږي، من اکبر الکبائر، یعنی یو له غټو ګناهونو څخه دا هم ده. نو د باب خلاصه دا ده چې شرک تر ټولو غټه ګناه ده چې پرته له توبې نه معاف کیږي، او بیا ورسره تر څنګ نور ګناهونه هم یاد کړي دي. خو هغه که الله تعالی چاته وغواړي معاف به کړي، خو مشرک نه معاف کوي. نو د شرک په شمول د ټولو ګناهونو نه ځان ساتل پکار دي، او د شرک نه به کم وخت ځان وساتل شي، په هغه وخت کې به ځان ته وساتل شي کله وپېژني چې دا شرک دی. نو په دې زمانه کې شرک په مختلفو بڼو موجود شوی دی، چې له هغو څخه ډیموکراسي اساسات منل، چې عبارت دي له عقیدې ازادي، وردی ازادي، د مساوات اصل، بیان ازادي، او په سوله ییزه طریقه د حکومت انتقال، چې ووټونه کول او انتخابات و رای اچونه کې برخه اخیستل، همداراز د کمونیزم اساسات منل، د سیکولریزم اساسات منل، د شریعت خلاف قومي دودونه او پریکړې منل، غیر الله ته رمدد شویل یا ورته سجده کول، له چا سره د شریعت خلاف یو ګناه د قانون په توګه منل او طاعت ورله کول، لکه هم جنس بازي ورسره د قانون په توګه منل او طاعت یې کول، یا سود د قانون په توګه منل، یا نور ګناهونه چې هغوی قانون کې داخل کړي او څوک یې ورسره د قانون په توګه ومني او تابعداري ورله وکړي، یا نړیوال بین الملل اساسات منل، د هغوی د تحریماتو پابندي کول. بین المللي قانون چې د دې زمانې ستر تاغوت دی، دغه ټول عرب او عجم تاغوتي حاکمان یې عبادت کوي او هیڅوک یې خلاف نشي کولی. نو دا ټول د شرک اکبر انواع دي چې په دې زمانه کې ډېر عام شوي دي، او د دې نه سوا نور هم ډېر دي، باید چې مسلمان یې وپېژني او د نبوي عقیدې او منهج نه ځان خبر کړي او ښه په بصیرت سره په دین عمل وکړي. دا نه چې نن ورته یو ملا یو کار حراموي او سبا یې ورته جایز کوي، او دا یو سره مني، لکه ځینې تش په نوم سلفیانو چې مخکې به چغې وهلي ووټونه حرام او شرک دی، خو اوس یې د جواز پتوه ورکړه او خپل کسان یې ورته انتخاب کړل، نو کفر یې جایز کړل عیاذ بالله. نو په دوی کې چې څوک د بصیرت والا و، هغوی په دغه پتو دوکه نه شول، ځانونه یې وساتل، او نور ډېر کسان په دغه شرک کې مبتلا شول او نهارن جهارن یې په دغه شرکي ټاکنو کې برخه واخیستل. نو دا څومره غټه ګناه ده؟ دا یوازې په نوم دوکه شوی دی چې زه اهل حدیث یا سلفي یم او جنت ته به ځم، خو داسې نه ده. په نوم څوک جنت ته نه ځي تر څو چې صحیح ایمان نه نوړي او د کفر او شرک نه ځان ونه ساتي. نو دغه خلکو ته مونږ وایو چې د الله نه ویریږئ او د دغه شرکیاتو نه ځان وساتئ. د دې ناکاره علماو په پتو مه دوکه کیږئ چې نن درته یو کفر جایز کوي سبا درته بل. نو د شرک د ټولو انواعو پېژندل او ځان ته ساتل لازم دي. باب بیان الکبائر و اکبرها، دا بل باب راوړي، وایي دا باب دی په بیان د کبیره ګناهونو کې، و اکبرها، او تر ټولو کبیره ګناهونه، یعنی تر ټولو کبیره ګناهونه څه دي هغه په دې باب کې بیانیږي. نو په دې اړه حدیث راوړي، وایي حدثني عمرو بن محمد بن بكير بن محمد الناقد قال حدثنا اسماعيل بن علية عن سعيد الجريري قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه قال ومات عمرو بن محمد بن بكير بن محمد الناقد حديث بين كرده أغواي ممت إسماعيل بن علي حديث بين كرد أغيد سعيد الجريرين نقلي أغوي ممت عبد الرحمن بن أبي بكر حديث بين كرد أغيد خبل بلار نقلي قال شغوي لدي كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم سره فقال نمي فرمايل ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، أيازتا ستا ترطول غد بناهن ونخيما، ثلاثا دا خبر أدري كرت وكندا، الاشراك بالله د الله تعالی سره برخدار جوړول دي، وعقوق الوالدین د مور پلار نه پرمانی کول دي، وشهادت الزور او د دروغو گواهی کول، او قول الزور او شک دراوی دي، یا دسی ویل چې قول الزور د دروغو وینا کول. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تكئ لغون كه، فجلس مكناس فما زال يكررها، هميشه چې دغه گناهونه تکرار ول، حتى قلنا تردي چې مونږ ویل لیته سکتا کاش چوب شي. النبي عليه السلام باندې شفقت د وجه نمداسي ویل چې دې تکلیف رسیږي، ارمان چې بس چوب شي نو په دې حدیث کې غټ ګناهونه نبی علیه السلام بیان کړل دي. درې غټ ګناهونه چې د الله تعالی سره برخدار جوړول د مور او پلار نافرماني او د دروغو ګواهي یا د دروغو ویناو خبرې کول دروغ ویل. او نبی علیه السلام ډېر ټینګار کړی دی ډېر په تاکید سره ویلي چې دې ګناهونو نه ځان وساتئ او دا تر ټولو غټ ګناهونه دي. عن سعید الجریری دا نسبت دی جریر ته په ذمه د جیم سره تصغیر دی. جریر ابن عباد په ذمه د عین او تخفیف د با سره دی عباد چې دا د بکر ابن وائل قبیلې یو کندی دی. د سعید الجریری خپل نوم سعید ابن ایاس ابو مسعود البصری دی. الکبائر دا جمع د کبیرتون ده د هغه ګناه ته وي چې الله تعالی په کوونکي لعنت ویلی یا یې پې غضب ویلی یا یې ولا حد مقرر کړی یا یې ورته په دنیا یا آخرت کې د عذاب اختار ورکړی یا یې کوونکی والله په ظلم یا پیسق یا پلیتۍ سره نومولی چې دا خبیث دی پلیت انسان دی. او همداراز هره ګناه چې مفسدت یې د کبیرې ګناه په څیر یا له هغې نه پاسئ نو کبیره ورته ویل کېږي. دا د کبیرې ګناه ښایسته جامع او مانع تعریب دی. ابن عباس رضی الله عنهما نه د کبیره ګناهونو د شمار په اړه پوښتنه وشوه چې آیا اووه دي؟ نو هغه وفرمایل چې تر اویا پورې دي او په یو روایت کې تر اووه سوه پورې یادې شوي دي. نو دېنه معلومیږي چې کبیره ګناهونه یوازې اووه نه دي کوم چې مخکې حدیث کې ذکر شو بلکې زیات دي. نو کوم روایت کې چې راغلي دي الکبایر سبع او یو روایت کې درې ښودل شوي لکه په دې روایت کې چې درې وښودل شو او په بل کې څلور ښودل شوي نو دا په تقدیر د مین سره مراد دي لکه څنګه چې مخکې ذکر شو ای من الکبایر ځینې کبایر ګناه دا دي. په دې کې انحصار مقصد نه دی چې کبایر ګناه په همدغه کې رابند دي بلکې ځینې له کبیره ګناهونو څخه دا دي. جمهور علماو د ګناه تقسیم صغیره او کبیره ته کړی دی خو د کبیره او صغیره ترمنځ توپیر په څه کې دی؟ نو ځینو علماو ویلي دي چې کومه ګناه په نیکیو سره پرته له توبې معاف کیږي هغه صغیره ده لکه پنځه وخته لمونځ حج د رمضان روژه عمره او دس د عرفې روژه د عشرې روژه او نور نیک اعمال چې په دې سره دغه کومه ګناه معاف کیږي نو هغې ته صغیره ویل کیږي. خو کوم چې یوازې په نیک اعمال سره نه معاف کیږي بلکې توبه هم ورسره ضروري نو هغه به کبیره وي لکه حدیث کې چې دي ما لم یغش کبیره تر څو چې کبیره ګناهونه نه یې کړي. دا تقسیم دې حدیث نه معلوم شوی دی چې کبیره ګناهونه چې دی هغه په ځان له په نیک عمل سره نه معاف کیږي بلکې د هغې نه توبه ایستل ضرور دي او صغیره ګناهونه په نیک اعمالو سره هم رژیږي او معاف کیږي. امام غزالی رحمه الله په بسیط کې لیکلي دي چې کومه ګناه یو انسان معمولي وګڼي او ویې کړي او هېڅ پښیمانه ورباندې نه وي نو دا به کبیره ګناه وي او که داسې نه وي نو بیا به صغیره وي. نو دا هم یوه خطري خبره ده ځکه ډېری خلک ګناهونه کوي او هېڅ باقي نه ګڼي د ګناه په وړه نه ګڼي بلکې ګناه کول دا خو یو طرف ته جرم دی او وړه یې ګڼل دا بل طرف ته جرم دی. نو ګناه به وړه نه ګڼي بلکې دا به ډېره سخته ګڼي او ځان به دې ساتي. عقوق الوالدین عقوق د حق نه اخیستل شوی دی. قطع ته وایي کټ کول پرې کول مراد ترې قطع کول د طاعت نیکۍ او احسان دي د مور او پلار نه او د هغه څه ترسره کول چې هغوی ته ضرر ورکوي یعنی د مور او پلار سره احسان نه کوي د هغو طاعت نه کوي او هغه کارونه کوي چې هغې خفه کوي دې ته عقوق الوالدین ویل کیږي. الزور دروغو ته وایي په اصل کې دا د یو شي ښایسته کول او د خپل اصلي صفت په خلاف په بل صفت یې موصفول دي دې لپاره چې اورېدونکي لیدونکي ته د حقیقت خلاف څه وښایي نو حاصل دا جوړیږي چې باطل ته د حق جامه اچول دې ته زور وایي. وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم متکئا فجلس دا د ډېر اهتمام د وجې نه نبی علیه السلام داسې کار کړی دی چې داسې تکیه لګولې وه بیا چې دا حدیث بیانو داسې کېناست نیغ نو په دې سره د دې کار تحریم او لوی قباحت معلومیږي. لیته سکته دای د دې د وجې نه وویل چې نبی علیه السلام تکلیفیږي نو صحابه خو نبی علیه السلام باندې خفه کېدل چې هغه ته تکلیف ونه رسیږي دا ارمان یې وکړ چې اوس چوب شي او نور تکلیف ته ونه رسیږي. د حدیث یوه پیدا دا ده چې د تکیه په حال کې حدیث بیانول جایز دي. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال بما تحدث من كرد يحيى ابن حبيب الحارثي أغوي من تخالد حدث من كرد سوق خالد ابن الحارث جدا حارث زويله أغوي چه من تحدث شعبة من كرد أغوي مونږ ته عبیدالله ابن ابي بکر خبر را کړی دی چې هغې د انس نه نقلی رضی الله عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم او هغه د نبی علیه السلام نقل کړی دی فی الکبائر د کبیره گناهونو په اړه قال چې نبی اسلام فرمایلی دي الشرك بالله د الله تعالی سره برخدار جوړول وعقوق الوالدين دمور بلارنا فرماني كول وقتل النفس او د نفس وجلا وقول الزور او د دروغ خبره کوله نو په دې کې څلور گناهونه ذکر شول چې دا کبیره گناهونه دي غټ گناهونه دي د الله تعالی سره برخدار جوړول د مور او پلار نافرماني او د یو معصوم نفس وجل بې ګناه نفس وجل وقول الزور او د دروغ خبرې کول یعنې دروغ ویل نو دا کبیره گناهونه دي غټ گناهونه دي د الله تعالی سره به شرک نه کوي ځان باندې ساتي د مور او پلار نافرماني مه کوه د هغوی اطاعت کوه او دغه شان د بې ځای قتلونو نه ځان ساته د مسلمان مه وژنه بګناه انسان مو وژنه او دروغ مو یوه. وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن ابي بكر قال سمعت انس بن مالك قال بمنت محمد بن الوليد بن عبد الحميد حديث من كريده اغوي منت محمد بن جعفر حديث من كريده اغوي منت شعبة حديث من كريده اغوي مات عبيد الله بن ابي بكر حديث من كريده أغوي ماذا أنس بن مالك نواورد قال شاغ ويلدي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر نبي عليه السلام كبيرة قلنا هنا رايات قال أو سئل عن الكبائر يا داس ويلدي راوي شكر جياد نبي عليه السلام ذا كبيرة قلنا هنا فعلا بختنا وشا تبوسي وشا فقال نبي عليه السلام فرمائل الشرك بالله دل تلاس رب الخدار جرول وقتل النفس أو دل نفس وجلا وعقوق الوالدين يدا مروبلارنا فرماني كول وقال أو نبي عليه السلام فرمائل ألا أنبئكم بأكبر الكبائر أي ستا ستا ترطول غطا منا ونخيما قال ويفرماي القول الزور ندروغ ويناك وال إن دروغ ويل أو قال يا داسي وفرماي شهادة الزور ندروغ قواهيك ولا ندروغ قواهيك وال أسي دا چادة فاربتنا حق قواهيك ولا داهم غطا منا دا قال شعبته شعب ويلي دي وأكبر ظني زما غط قمان دادي أنه شهادة الزور چه دا حديث لفظ شهادة الزور دي يعني دي دروغ قواهي دا قول الزور ندي غرق من ميدا دي دا شهادة الزور دي نونا دي قناهن باعت جمع وطاسو زام نساتو شرق نزام نساتو شرق نا بس ترقي زان سادل كي گره كامخ كي جمع يادوانا وكرا چه شرق پورا پیجاندل دا شرق انواع ودولونا پیجاندل و بيت زان ساتل دا معصوم انسان وجل نزان ساتل چه كم انسان بيگنا دي باعت چه مل مرگ جایز نه ده مسلمان ده سر و مال محکوز ده نو ده نظام رو ساتی ده مورو پلار نفرمانه نظام رو ساتی او ده غشان ده دروغ و وینان هم زان رو ساتی او ده دروغ و گواهی نه ده دروغ و گواهی ده مانه چه یو ستا پا سترگو نی دلی دلی ستا پا مخامخ یو کار نده شوی او بس لار چه ده چا پا حق که ده زانه و گواهی و که ده دروغ و گواهی و که ده یو چا ترپی و که نو ده دیر غط گناه ده زکا چه ستا پا گواهی پیسله کی نو حرام په دې سره حلالیږي نو له دې وجې دا غټه ګناه شوه په دې سره اینې حلالیږي مطلب یو کس دی هغه په چا باندې د قتل دا ولري ته چې ولې د دروغ ګواهي وکړي بس د هغې نه دې حلاله کړه دغه شان یو کس په چا باندې د مال دا ولري ته چې ولې د دروغ ګواهي وکړي مال یې حلال شي ستا په ګواهۍ سره نو په دې وجه دا ډېره سخته ګناه ده. حدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة مات هارون بن سعيد الإيلي حديث بيان كرده أغوي منت ابن وهب حديث بيان كرده أغوي مات سليمان بن بلال حديث بيان كرده أغيد ثور بن زيد ننقلي أغيد أبي الغيث ننقلي أغيد أبو هريرة رضي الله عنه ننقلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي يجتنب السبع الموبقات زانو ساتي تاسو دوو هلاكونكو گناهننا دوو هلاكونكو گناهننا زانو ساتي قيلو يلشو يا رسول الله ايد الله رسول وما هن اغد سدي دغو هلاكونكو گناهن سدي كم دي منطع وخوا قال نبي اسامو فرمائل الشرك بالله دل تلاسر برخدار جرو والسحر او جادوك والوقتل النفس التي حرم الله الا بالحق او وجل ده هغه نفس چې الله تعالی وجل حرام کړي الا بالحق مگر په حق سره جایز کړي یعنی بغیر د حق نه د یو مسلمان وجل د یو معصوم انسان وجل دا غټه ګناه ده هلاکونکې ګناه ده. واکل مال الیتیم او د یتیم مال خوړل او اکل الربا او سود خوړل والتولی یوم الزحف او د میدان جنگ نه تیښته کول وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات او تهمت لګول په هغه پاک دامنو زنانو باندې پاک لمنو زنانو باندې الغافلاتې چې ناخبرې دي المؤمنات هم مؤمنانې دي نو دا کبیره ګناهونه دي او هغه ګناهونه دي چې هلاکوونکي دي السبع الموبقات یعنې مهلکات دي هلاکوونکي کارونه دي هلاکوونکي ګناهونه دي نو په دې هلاکوونکو ګناهونو کې نبی علیه السلام اووه ګناهونه ذکر کړل چې یو د الله تعالی سره برخدار جوړول دي چې په دې سره دا انسان هلاکیږي ځکه چې ټول عمل یې بربادیږي او که توبت یې ونه باسي همیشه جهنمی ګرځي او بل دغه شان جادو کول دي چې جادوګر انسان هم کافر دی د اسلام نه مرتد شوی دی نو د دې د وجې نه دا هم هلاکوونکي ګناه ده همیشه د جهنم سبب ده او بل د مسلمان وجل یا د معصوم انسان وجل چې الله تعالی قتل حرام کړی نو دا هم کبیره ګناه ده او د یتیم مال خوړل په مختلفو طریقو او مختلفو بانو باندې د هغې مال خوړل د سود کول سودخوري چې په دې زمانه کې ډېره زیاته عام شوې ده په مختلفو طریقو باندې موجود شوې ده او مستقل قوانینو ته جوړ شوي دي نو دا هم کبیره ګناه ده ډېره غټه ګناه ده د میداني جنګ نه تیښته کول چې جهاد فرض عین دی او خلک رالیږیږي بس د میداني جنګ نه تښتي جهاد پرېږدي دنیا ته مخه کوي او یا چې د کفارو ته تسلیمي ورکوي نو دا هم ډېره سخته ګناه ده همداسې د میداني جنګ نه تیښته کول دا کبیره ګناه ده بیچ راولیږیږي او کفارو ته تسلیمي ورکوي نو دا خو کفر او ارتداد دی او همداسې په پاک دامنو زنانو باندې د زنا تهمت لګول دا ټول کبیره ګناهونه دي موبقاتو ته ځکه وي چې دا هلاکوونکي ګناهونه دي په دې باندې دا انسان هلاکیږي د سخت عذاب مستحق ګرځي نو تولي او مسحق مقصد هم دغه دی چې د میداني جنګ نه تیښته کول جهاد اوس پر ځیان دی او کس رالیږیږي بس دا جهاد نه کوي تښتي میدان پرېږدي دا څومره سخته ګناه ده او ځینې خلکو خو ذهنونه دي حتی رسېدلي دونه خراب شوي دي جهاد ګناه ګڼي ترهګري ګڼي او نور قسمه قسم نومونه ورته ورکوي او ډېر سخت نفرت او کرکه ترې لري قذف المحسنات د زنا تهمت ته وي قذف او محسنات پاک دامنه زنانه پاک لمنه زنانه غافلات یعنی هغه زنانه چې د بحیې نه غافلې او دغه تهمت نه غافلې چې دې من لګېدلی دی هېڅ خبره نه وي او بل سحر سحر دا ګناه کبیره ده زده کول او بل ته ښودل یې حرام دي او هم یې کول حرام دي خو دا خبره یاد ساتل پکار دي چې سحر په دوه ډوله دي یو هغه سحر دی چې د شیطان نه پکې کومک اخیستل شوی یا په نورو شرکي الفاظو مشتمل دي نو دا کبیره ګناه ده او کفر ده چې حد یې قتل دی لکه په حدیث ترمذی کې دي حد الساحر ضربه بالسيف د ساحر حده د هغه په توره وهل دي ساحر حد دا دی چې په توره ووي د دې لپاره چې مسلمانان یې د شر نه خلاص شي په امن کې شي مسلمانان ترې په نجات کې شي او دویم ډول هغه سحر دی چې هسې د لاس صفایي او د ځینو دوایګانو په استعمال سره یعنی دوایګانې پکې کارول شوي د شیطان نه پکې کومک نه اخیستل شوی او نه هم پکې دمونه شي نو دا ډول سحر هم حرام او کبیره ګناه ده خو کفر نه دی حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن الهادي عن سعيد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص منتا قتيبة بن سعيد حديث من كرده أغوي منتا ليس حديث من كرده أغيد ابن الهادي النقلي أغيد سعيد بن إبراهيم النقلي أغيد حميد بن عبد الرحمن النقلي أغيد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه النقلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي من الكبائر شتم الرجل والديه لكبيرة گناه نسخة مورو بلار تكنزل كولي جيو سريخ بل مورو بلار تكنزل كي قالوا دي ويلا صحابو يا رسول الله إذا الله رسوله وهل يشتم الرجل والديه آيا يو سريخ بل مورو بلار تكنم كنزل كي إن داسي سوك بيش مورو بلار تكنزل كي وهل يشتم الرجل والديه آیا یو سړی کنزلی کوي والدیه مور او پلار ته قال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي نعم او کنزلی کوي یسب ابا الرجل دا د بل سړی پلار ته کنزلی کوي فیسب اباه هغه د پلار ته کنزلی کوي ویسب امه دا د هغه مور ته کنزلی کوي فیسب امه نو هغه د مور ته کنزلی کوي نو په دې طریقې باندې دا خپل مور او پلار ته کنزلی کوي یسب ابا الرجل فیسب اباه یعنی دا د دې سبب ګرځي چې هغه ولله پلار وکنځي ځکه د ده دا کنځلې چې دی د ده د مور او پلار د کنځلو سبب وګرځېدل چې دا رالګېږي د بل چا مور او پلار ته کنځلې کوي نو هغه بیا د دې ته کوي نو دا داسې ځای لکه دا چې خپله مور او پلار ته کنځلې کوي خپل مور او پلار ته کنځلې کوي دا په دې دلیل دی چې څوک د یو کار سبب او لامل وګرځي نسبت بیا هماغه ته کېږي مغه ته نسبت جایز دی. نو مور او پلار ته د کنځلو سبب دا پخپله وګرځېده، ځکه چې دې که د بل چا مور او پلار نه کنځلې، د مور او پلار نه کنځل کېدله، نو په دې وجه د دې کنځل نسبت عمده ته کیږي. او همداسې د دې حدیث نه قطع د ذرایعو ثابت شله، یعنی صد د ذرایعو چې ورته وي داسې ثابت شو چې د ذرایعو بندول، یعنی یو کار چې د ګناه سبب ګرځي، ذریعه ګرځي، نو هغې نه به اجتناب کیږي، د هغې مخنیوی به کیږي. د دې د وجه نه په هغه چا باندې اسلحه خرڅول جایز نه دي چې هغه قطع طریقې لارې شو کوي، ځکه دا ستا اسلحه د قطع طریقې ذریعه ګرځي، هغې سره په هغه کې کومک کوي. همداسې په هغه چا شربت نه خرڅول چې هغه ته شراب جوړوي، ځکه که ته یې په دغسې کس باندې خرڅ کړې، نو دا به د دې سبب وګرځي چې هغه به ته شراب جوړ کړي. یعنی تا ته چې کله پوره معلومات یقیني چې دا ته شراب جوړوي، نو ته بیا نه خرڅوې، په ګناه کې به سره بیا کومک نه کوي، دا ستا خرڅول به د هغې د ګناه سبب شي، نو د ذرایعو مخنیوی پکار دی. داسې نور هم ډېر مثالونه لري. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حاء، وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. داي بل سند راولي دا چه دا حدث بل سند سرهم راغلي دا يمنت أبو بكر بن أبي شيبة حدث بيان كريد أو محمد بن المثنى أو ابن بشار دیر ټوله د محمد بن جعفر نقل کړی دی چې هغې د شعبانه نقلي. حاکي تحویل له اسناد ته اشاره ده، وی ما ته حدیث محمد بن حاتم بیان کړی دی، هغه وی موږ ته یحیی بن سعید حدیث بیان کړی دی، هغه وی موږ ته سفیان حدیث بیان کړی دی چې دا دواړه د سعد بن ابراهیم نه په همدې سند سره نقلی مثله همدغه الفاظ ورله راوړي دي. نو حاصل د باب دا شو چې په دې باب کې غټ غټ ګناهونه ذکر دي، خو د دې مقصد دا نه دی چې دغه غټ ګناهونه په همدې کې رابند دي، لکه څنګه چې دا خبره مخکې وشوه، بلکې نور هم ډیر دي. یعنی غټ ګناهونه نور هم ډیر دي چې ځینې له هغو څخه د میتیازو د څاڅکو نه ځان نه ساتل، د دروغو قسم کول، او د بیت الله بې حرمتي کول، او داسې نور. خو په دې باب کې چې دا کوم ګناهونه ذکر دي، نو د دې وجه دا ده چې دا ډیر فاحشه ګناهونه دي او ډیر عام دي، ډیر واقع کیږي، نو د دې د وجې نه هم دا ذکر کړي دي. په دې کتاب کې د دې نه سوا نور هم کبیره ګناهونه یاد شوي دي. باب تحریم الكبر وبيانه، بل باب راوړي، نو ای باب دی په بیان د حراموالي د تکبر کې، وبيانه او د تکبر بیان. یا داسې باب ویوه چې باب لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر، باب دی په بیان د دې خبره کې چې جنت ته به نه داخلېږي هغه څوک چې د هغې په زړه کې د ذرې عمره تکبر هم وي، جنت به حرام دی. نو په دې اړه هغه حدیث راوړي چې د تکبر قباحت پکې بیان شوی دی، چې دا سخته ګناه ده او ځان ساتل دې پکار دي. درجه د دې تکبر بیان شوې ده چې دا په کومه درجه کې، په کومه اندازه کې سخته ګناه ده. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وابراهيم بن دينار جميعا عن يحيى بن حماد قال ابن المثنى حدثني يحيى بن حماد اخبرنا شعبته عن ابان بن تغلب عن فضيل الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويمنت محمد بن المسنى أو محمد بن بشار أو إبراهيم بن دينار حديث بين قرية جدا طولي دا يحيى بن حماد النخلي ابن المسنى ويلي دي جدا يوراوي دي حديث دي دا غير فازر أولي ومات حديث يحيى بن حماد بين قرية دي جهاغ ويمنت شعب خبر را قرية دي أغيد أبان ابن تغلبن النخلي أغيد فوزيل الفقيمين النقلي أغيد إبراهيم النخعين النقلي أغيد علقمان النقلي أغيد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النقلي عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا النبي الإسلام النقلي قال شغفر ما يلدي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر نبا داخلي جنة غسوك تداغي بزركي دزري عمرة تكبر همي زري عمرة تكبر چه هم بزركي وي جنة من داخلي لرسخت خبره ده. څومره دا صفت په ډېرو انسانانو کې موجود شوی دی، بس خپل ځان دې حدیث سره تعالی چې ستا په زړه کې خو تکبر نشته دی، ګوره ذرې عمره تکبر چې دی د الله تعالی نه برداشت کوي او د جنت نه محرومیږي، نو دا څومره سخته خبره ده. باید چې موږ او تاسو خپل زړونه پاک او د دې ګندې صفا کړو. قال رجل یو سړی ویل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا، یو سړی دا خوښوي چې جامې ښایسته وي، ونعله حسنه او بوټان یې ښایسته وي، یعنی دا خو به تکبر نه وي چې یو سړی دا خوښ ګڼي چې زما جامې ښایسته وي او بوټان مې ښایسته وي، دا صفایي خوښوي، دا خو تکبر کې نه راځي. قال نبی اسلام فرمایل ان الله جمیل یحب الجمال، یقینا الله تعالی ښایسته دی نو ښایست خوښوي، ډول دا خوښوي، صفائی خوښوي، ډول سینګار دا خوښوي الله تعالی. یعنی دا صفائی چې دی دا تکبر نه دی، ښایسته لباس اچول دا تکبر نه دی. تکبر څه شی دی؟ الکبر بتر الحق وغمت الناس. تکبر خو دې ته وایي چې حق ته دې کور کول، غمت الناس او د خلکو سپک ګڼل، دا د تکبر تعریف دی چې نبی علیه السلام کړی دی. تکبر هم دې ته وایي چې حق ته دې کور کې انکار دې وکړي، ځان لوی وګڼي چې زه خو لوی سړی یم، زه چېرته دا خبرې منم، دا خبرې ماته مه کوئ. او دغه شان غمت الناس خلک سپک ګڼل، یعنی خلکو ته په سپک نظر کتل، هر چا ته په سپک نظر کتل، داسې ځان نه ښکته ګڼل، معمولي ګڼل، نو دا ډېر لوی مرض دی چې په ډېرو انسانانو کې واقع شوی دی. حق نه مني، انکار ته کوي، ځانو ته ډېر غټ ښکاري او نور انسانانو ته ډېر سپک ښکاري، کمزوریو ته ښکاري. دا مرض چې دی اکثر په مولیانو کې بیا ډېری، الله دې موږ تاسو ته وساتي. یوه خبره چې ورته وشي، د یو کشر مولانه یوه خبره واوري، بس نیمه نیوي چې مړه دا په سال نه، دا خو موږ سره شاګرد وو او دا داسې و دا هغسې، اوس دا خبرې کوي او غټ غټ مسلې بیانوي. نو په تکبر کې راځي خبر نه انکار کوي. نه حق چې دی دا چې تا ته بیانېده، که د هر چا د خولې نه تا ته بیانېده بس منې، تا هغه حق ته ګوره، د چا خبرې ته مه ګوره چې دا څوک بیانوي، بلکې حق قبلوه. نو ډېر خلک چې د خیرونو نه محروم شوي دي، هغه د تکبر د وجې نه، وایي چې دا واړه لکان دي اوس داسې خبرې شروع کړې دي. نو د تکبر نه ځان ساتل. بیا دې حدیث معنی دا ده چې متکبر انسان به جنت ته نه داخلیږي، یعنی متکبر انسان به خپل تکبر سزا سره مخ کیږي، د تکبر سزا به یو وارث کی، بیا د هغې نه وروسته به جنت ته داخلیږي، او د نورو جنتیانو په څیر به په دخول اولي سره جنت ته نه داخلیږي، بلکې سزا سره مخ کیږي د تکبر. او دا معنی ده چې همیشه دپاره به جنت ته نه داخلیږي، ځکه چې دا خو کبیره ګناه ده، کفر خو نه دی، کبیره ګناه والا خو الله تعالی خامخا جنت ته داخلیږي، او آخري ځای جنت دی، همیشه دپاره جهنم کې نه پاتې کیږي. او همداسې د دې په مقابل کې چې نور کوم احادیث راغلي دي چې په هغه کې دي، د چا په زړه کې چې د زری عمره ایمان وي جهنم ته به نه ځي، نو د هغو معنی دا ده چې د کفارو او مشرکینو په څیر به جهنم ته نه داخلیږي، چې بیا همیشه دپاره پکې پاتې او ترې نه وځي، بلکې که دا ورته داخل هم شي، نو څه وخت وروسته به ترې بیرته وځي، الله تعالی به جنت ته بیایي. فقال رجل، دې رجل نه مراد مالک ابن مراره الرهاوي دی، خو په دې کې نور اقوال هم شته دي. ان الله جمیل یحب الجمال، الله تعالی ښایسته دی، ښایست خوښوي. نو الله تعالی لپاره صفت د جمال ثابت دی، څنګه چې د الله تعالی د شان سره مناسب وي، موږ یې کیفیت نه بیانوو، تمثیل او تشبیه نه کوو، بس د الله تعالی صفات به منی. حدثنا منجاب بن الحارث التميمي وسويد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسهر قال منجاب أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنت من جاب بن الحارث التميمي حديث بيان كرده سويد بن سعيد جداد وارد علي بن مسهر نقلي من جاب ويلدي منت خبر كرده مسهر دا عمشنا جاغيد إبراهيم نقلي أغيد علقمنا أغيد عبد الله نقلي قال شغيبيدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل دي لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان نبا داخلي ورطا يوكس چه دا أغب وزركي دا رأي دا داني عمر إيمان هموي لا يدخل النار نبا داخلي ورطا أحد هس يوكس في قلبه چه دا أغب وزركي مثقال حبة فأندازة دا داني خردل دا رأي من إيمان إيمانوي یعنی د رای د دانی عمره ایمان چې هم پکې وي نو جهنم ته به نه داخلیږي. خردل دا داسې یو بوټی دی چې د شړشمو ته مشابه ورته دی، او د هغې په شان دانې دي، شړشم دانې په شان دانې لري. یعنی چې دغومره کمزوری ایمان هم پکې نو بیا به هم جهنم ته نه داخلیږي. مقصد یې دا دی چې همیشه دپاره په جهنم کې نه پاتې کیږي، که چیرې د ګناهونو د وجې نه جهنم ته لاړم شي، همیشه دپاره نه پاتې کیږي. نو ایمان دا څومره پیدامون شی دی، ګوره چې ایمان دې سالم وي، او بچي ناقص د اسلام دې نه اختیار کړی، که ګناه هم نه شوي، کبیره ګناه، او الله وغواړي چې جهنم ته دې داخل کړي، نو بیرته به دې راوباسي، همیشه دپاره به نه پاتې کیږي. نو د ایمان قدر پیژندل پکار دي، او د شرک قباحت دا پیژندل پکار دي، ځان ساتل پکار دي. ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء، او نه به داخلیږي جنت ته هیڅ یو کس، في قلبه چې د هغه په زړه کې مثقال حبة خردل، په اندازه د دانې د رای من کبریا تکبر وي. د رای د دانې قرته تکبر چې هم په کې وي د چا په زړه کې، هغه به جنت ته نه داخلیږي. مقصد یې دا دی چې په دخول اولي سره به جنت ته نه داخلیږي، لکه څنګه چې عام جنتیان ورداخلیږي بغیر د عذاب نه، بلکې دغه انسان د الله تعالی مشیت او ارادې ته حواله دی. یا به ورته سزا ورکوي، نو د سزا نه وروسته به جنت ته داخلیږي، او یا به بغیر د سزا نه جنت ته داخلیږي، الله تعالی به ورته معافي کوي. نو بس هغه د الله تعالی ارادې ته حواله دی. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبان بن التغلب عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمنت محمد بن بشار حديث بيان كرده أغير يمنت أبو داود حديث بيان كرده أغير يمنت شعبة حديث بيان كرده أغير أبان بن التغلب النقلي أغير فضيل النقلي أغير إبراهيم أغير علقمة أغير عبد الله أغير النبي صلى الله عليه وسلم النقلي قال إيش النبي صلى الله عليه وسلم فرمى لي لا يدخل الجنة نبدا خليج جنة من غصب كان في قلبه مثقال ذرة من كبر جدا غب زرك دزري عمرة كبر همي زراء ما مليش تويلي كي أغزرات شيء تد نورستر جت أقول يا داسي دا زرات رواني بدي دستر جو بدي بالوشو كي بالوشي غن لك أو تويلي كي ندا عمرة دا بالوشي عمرة يا دزري عمرة تكبر شيء دزركي جنت ته نه داخلیږي تر څو چې د سزا سره نه یې مخ شوی. په دې نه معلومیږي چې دا ډېره غټه ګناه ده او ځان ساتل دي پکار دي. حاصل د باب همدا شو چې په دې باب کې ډېره غټه ګناه ذکر ده چې تکبر دی. څوک چې د خلکو په مخامخ خپل ځان غټ ښکاره کوي، دغه انسان الله تعالی د نیکانو خلکو په سترګو کې بد ښکاره کوي او په دنیا کې دغه سزا سره مخ کیږي. نو د تکبر نه اجتناب ضرور دی. باب من مات لا یشرک بالله شیئا دخل الجنه ومن مات مشرکا دخل النار. دا بل باب راوړي، وی څوک چې مړ شو چې د الله تعالی سره هیڅ شی برخدار نه جوړوي دخل الجنه جنت ته به داخل شي، ومن مات مشرکن او څوک چې د شرک په حال کې مړ شي دخل النار جهنم ته به داخل شي. نو دا دوه ګناهونه د یو بل ضدین دي چې نه جمع کیږي، شرک او توحید نه جمع کیږي. نو څنګه چې شرک او توحید په یو زړه کې نه جمع کیږي، دغه شان مکانونه او ځایونه هم بدل بدل دي. نو د یو ځای جهنم دی او د بل ځای جنت دی. هیڅکله مشرک انسان هغه جنت ته نه داخلیږي، او هیڅکله موحد انسان په جهنم کې همیشه دپاره نه پاتې کیږي. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي ووكيع عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يمنت محمد بن عبد الله بن نمير حديث من كردي أغيبي مات أزما بلار حديث من كردي وكيع حديث من كردي جدا عمش ننقلي أغيدا شقيق ننقلي أغيدا عبد الله ننقلي وكيع ويلي دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لي دي يعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ننقل كردي أو ابن نمير ويلي دي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد اللي شي فرمي لي من مات يشرك بالله شيئا سوك چمر شو چې د الله تعالی سره صبر خدار جوړ کړو دخل النار نو جهنم ته داخل شي. وقلت انا او زویم دروی ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه او سوك چمر شي چې د الله تعالی سره هیڅ شي برخدار نو جوړ کړو دخل الجنه نو جنت ته داخل شي. شيئا نکردك په سیاق د نفی کې راغلی ده، نو عموم فیدا کوي چې د الله تعالی سره هیڅ ډول شرک نه کړی، هر قسم شرک نه ځان ساتلی، نو دا به جنت ته داخلیږي. من مات یشرک بالله شیئا دخل النار نو دا شامل دی هر کافر مشرک او مرتد ته چې د هر دین او مذهب سره تعلق لري، که اسلام ته منسوبي او شرک کې اخته وي نو هم یې دغه حکم دی، او که نورو دینونو ته منسوبي، که بودایي، که یهودي، که نصراني، او که د بل دین والای، خو چې د شرک او کفر حال کې مړ شه توبې نه وایستلې نو جهنم ته به داخلیږي، همیشه دپاره بلته پاتې. او همداسې جنت ته داخلېدل هم د مؤمن دپاره یقیني دي، خو چې کله یې په کبیره ګناه همیشوالی نه یې کړی، که همیشوالی یې ورباندې کړی وي او توبه یې ته نه ایستلې، نو دا د الله تعالی مشیت ته حواله دی. یا بې بغیر د عذاب نه جنت ته داخلیږي، او یا بې وروسته د عذاب نه جنت ته داخلیږي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال يمنت أبو بكر بن أبي شيبة حديث من كرده وأبو كريب دوار ويل يمنت أبو معاوية حديث من كرده أغيد أعمش نقلي أغيد أبو سفيان نقلي أغيد جابر نقلي قال جابر ويل دي أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل النبي الأسلام تيسر عراغي فقال يا رسول الله يا الله رسول ما الموجبتان اغا دو واجبون که شیان سدی. ف فقال نبی علیہ السلام فرمائل من مات لا یشرک باللہ شیئا سوک چی مرشی چیتا اللہ تعالیٰ سرے حس برخدار نو جو کرے دخل الجنہ جنت بداخل شی ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار او سوک چی مرشی چیتا اللہ تعالیٰ سرے برخدار جو کرے ویور تبداخل شی نموجبتان مانا تسشید یعنی واجبون کی خسلتون سدی اگر خسلتون چی واجبون کی دی سش دارا یعنی جنت یا جہنم لرا پکم خسلت سر جنت واجبی گی او پکم خسلت سر جہنم واجبی گی نو د شرک نه په اجتناب سره مؤمن انسان ته جنت واجب ده او په شرک سره جهنم واجبیږي. دغه دو خصلتونه د جنت او د جهنم دلته بیان شوي دي. وحدثني ابو ايوب الغيلاني سليمان بن عبيد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قره عن ابي الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مات ابو ايوب الغيلاني حديث بين كرد شيخ بن سليمان بن عبيد الله او حجاج بن الشاعر حديث بين كرد ديدوار ويلي دي مونت عبد الملك بن عمر حديث بين كرد شاغوي مات قره حديث بين كرد اغيد ابو زبير نقلي ابو زبير ويلي مونت جابر بن عبد الله حديث بين كرد قال شاغوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد اللي شبرمايل به من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه سوک چی دلہ تعالیٰ سر مخ شو چی دلہ تعالیٰ سر حس برخدار نو جوڑ کرے جنت تب داخل شی ومن لقیہو او سوک چی دلہ تعالیٰ سر مخ مخ شو یشرک بیہ چی دلہ تعالیٰ سر برخدار جوڑ کرے دخل النار نو جہنم تب داخل شی قال ابو ایوب ابو ایوب ویلدی قال ابو زبیر عن جابر ابو زبیر دا جابر نے روایت نقل کرے دے قال ابو ایوب قال ابو زبیر عن جابر دے مقصد دا دے چی ابو ایوب او حجاج دے روایت پا نقل اولو کی اختلاف کرے دے نو ابو ایوب په عن سره نقل کړی او حجاج په حدثنا سره نقل کړی دی نو حدثنا خو صریح دی په اتصال کې خو عن کې اختلاف دی چې آیا د اتصال مفید دی او که نه نو جمهور علما وایي چې دا هم د اتصال لپاره راځي لکه څنګه چې حدثنا راځي او ځینو علما ویلي دي چې دا په انقطاع دلیل دی نو د دې قول په اساس بیا دا مرسل د تابعي دی وحدثني إسحاق المنصور قال أخبرنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر بمات حديث إسحاق بن منصور بيان قرد غير منت معاذ خبر قرد شي سوق دي ابن هشام معاذ ابن هشام غير دي مات حديث بيان قرد اسم بلار شاغيد أبو زبير نقلي أو غيد جابر رضي الله عنه نقلي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله يقين النبي عليه السلام فرمائي دي بمثله أمد غشان حديث يا نورا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال داي بل سند دي ويمنت محمد بن المسنى أو ابن بشار حديث بان كرده ابن المسنى يولي دي منت محمد بن جعفر حديث بان كرده أغوي منت شعبة حديث بان كرده شاغيد واصل الأحدب نقلي أغيد معرور ابن سويد نقلي قال شاغوي لدي سمعت أبا ذر ماذا أبو ذر نولي دي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم جند النبي عليه السلام لحديث نقله أنه قال شغفر ما يلدي أتاني جبريل عليه السلام مات جبريل عليه السلام راغي فبشرني مات يزير راك أنه من مات دا دي خبري شي سوك مرشا من أمتك استاد أمتنا لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة جد الله تعالى سره حس برخدار نجره جنة بداخل شي قلت ما ورتويل وإن زنا وإن سرق كسهم زناي كري أو ياي غلاي كري قال نبي عليه السلام فرمائل وإن زنا وإن سرق كسهم زناي كري أو هم غلاي كري جنة بداخلي معرور چې د دې حدیث یو راوی دی دغه په اړه عمش ویلي دي چې ما دا ولیده چې 120 کاله عمر یې و خو ږیره او سر یې تور و نو الله تعالی ورته ډېر عمر مر کړی و او بیا ناشنا خبره دا وه چې سر او ږیره چې دی دا هم تور و حدثني زهير بن حرب واحمد بن خراش قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا ابي قال حدثني حسين المعلم عن ابن بريده ان يحيى بن يعمر حدثه أن بل أسود الديلية حدثه أن أبا ذر حدثه قال بماتا زهير ابن حارب او احمد ابن خراش حديث بين كردي چې دوړو ویلي دي مونږ ته عبد الصمد ابن عبد الوارث حديث بين كردي اغه وی ماته زما بلار حديث بين كردي اغه ویلي دي ماته حسين المعلم حديث بين كردي چې هغه د ابن بريدان نقلي چې یقینا يحيى ابن يعمر ده حديث بين كردي ان ابو الاسود الديلي حدثه چې يقينا ابو الاسود الديلي هغه حديث بين كردي ان ابو ذر حدثه چې يقينا ابو ذر هغه حديث بين كردي قال ويلي دي ابو ذر اتيت النبي صلى الله عليه وسلم زنبي عليه السلام تعالى لما هو نائم فداس حال کې چغودو عليه ثوب ابيض او سپينه جامه پرتاوه د پاسه فزانه چولې و ان بيت لاړه چې ودو د خوب نه میوران نک ثم اتيته به ور ترا لما دوباره په دویم ځل فاذا هو نائم چې په دغه وخت هم ودو بيت لاړه ثم اتيته به ور ترا لما قد استيقظ په دغه وخت به دار شوی او رايخ شوی فجلست اليه زي خاكي كيناسم فقال نبي الله سلام فرمایل ما من عبد قال لا اله الا الله نشتهي سيو بندچ وی لا اله الا الله ثم مات على ذلك به بدی من ملشی الا دخل الجنه مگر جنت ته داخل شي هر یو بندچ لا اله الا الله وی او به بدی من خاتمه وشو یعنی کفر او شرک و نکا او ناقض اسلام اختیار نکا او بم دغه ایمان من ملش دخل الجنه جنت ته داخل شي قلت ما ورتویل و ان زنا و ان سرق كسهم زنای کړي او غلای کړي نو به هم جنت ته داخلي قال نبی اسلام فرمایل و ان زنا و ان سرق کسه هم زنای کړي او غلای کړي نو هم به جنت داخليږي قلت ما ورتویل و ان زنا و ان سرقين به به ورتویل کسه هم زنای کړي او غلای کړي نو آیا به هم جنت داخليږي قال نبی اسلام فرمایل و ان زنا و ان سرق کسه هم زنا او غلای کړي نو به هم جنت داخليږي ثلاثا درې کرتم دا خبره تکرار کړه ثم قال في الرابعه بيان نبی اسلام په سلورم ځل او فرمایل على رغم انف ابي ذر سره د خل والد پوزي د ابو ذر نه یعنی پوزي د ابو ذر دی خل شي قال راوي فخرج ابو ذر ابو ذر روت وهو يقول بداس حال كشيل وان رغم انف ابي ذر كسهم دا ابو ذر پوزه خړه شي دا ابو ذر پوزه په خاورو کې خړه هم شي خداسي بکیږي ابو الاسود الديلي لدى خپل نوم ظالم ابن عمر منصوب ده ديل ته چې د کنانه قبيله یو کنده ده دا اول هغه کس چې د نحوي قواعد لیکلي دي وان زنا وان سرق په دې کې دلیل ده چې د کبیره ګناهونو ولاو باندې به د جهنم پیسل نه کیږي چې دا همیشه جهنمی ده بلکې کې داخل هم شي بیرته به تیوزي على رغم انف ابي ذر رغم د رغام نه اخسل شوی ده په معنا د خاورې سره ده لکه عربي ارغم الله انفه یعنی الله تعالی دې له پوزه په خاورو کې خړه کې دا کنایه ده د ذلت او بدګړن خو په حدیث کې معنی ده چې که څه هم ابو ذر بدګړي خو دا ګناهونه ولاو ته الله تعالی معافي کوي او دا ځکه ویلې دي چې ابو ذر ځانه بار بار دغه پوښتنه کړي او هغه د دې ګناهونو معافي بعیده ګڼله چې دا څنګه دغه سخت ګناهونه دي دې نه څنګه معافي وشي خو ابو ذر ځانه د الله تعالی نه فرماني بده ګڼله نو دا خبره ورته د سین ناشنا ښکاره شوله نو ځکه بار بار راګرځوله نو حدیث دلیل دی په دې خبره چې د کبیره ګناهونو والا به همیشه لپاره جهنم کې نه پاتې کیږي که چیرې ور داخل هم شي بیت بیت الله راوباسي به د دې حدیث نه ظاهرا دا معلومیږي چې د جهنم نه د نجات لپاره یوازې کلمه کافی ده او د کلمې نه وروسته ورته یوه ګناه هم ضرر نه ورکوي او که نیک عمل ونه کړي نو هم سباک نه کوي خدا داسې نه ده بلکې دا کلمه په ایمان بالله او ایمان بالرسول مشتمل ده نو په الله به ایمان راوړي څوک ور سره نه شریکه او د رسول الله سلام تابعداري به کې په مقابل کې بیا د بل چا طاعت نه کې نو به به نجات ورته حاصلېږي خو بیا هم که چیرې د دغه ګواهۍ تر څنګ کومه ګناه تې وشوه نو د الله تعالی مشیت ته حواله دی که سزا ورکوي او که معاف کوي تر څو چې د الله سره شریک نه یې جوړ کړی او کفر اکبر ته راتګ نه یې کړی باب تحریم قتل الکافر بعد ان قال لا اله الا الله باب دی په بیان د حراموالي د قتل د کافر کې وروسته دغه نه چې لا اله الا الله وي یعنی لا اله الا الله کلمه چې کله ووایي نو کافر معنی وژني وژنې ته حرام دی یا داسې باب ویوه چې باب تحریم قتل الکافر اذا قال لا اله الا الله ولو كان متعوذا في الظاهر باب دی بیان د حراموالي د وژلو د کافر کله چې لا اله الا الله وي که څه هم په ظاهر کې هغه په دې کلمې سره ځان مشکول غواړي نو په دې باب کې به د دغه ګناه قباحت بیان شي چې کافر به هم نه وژني چې کله کلمه د توحید وي او په کلمې توحید سره د هغې نه هم محبوس کیږي بچ کیږي بیا په دې باب کې احادیث راوړي دي نو دا احادیث بیا په ډېرو ښایسته پیدو مشتمل دي چې په خپل ځای ذکر کیږي نو وایي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح واللفظ متقارب قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال عمنت وتب بن سعيد حديث من كرده أو ليسرة حديث من كرده حاكي تحويل لي سنة إشارة عمنت محمد بن روم حديث من كرده أو دا الفازي وبلتن جديد أغوي عمنت ليس حديث من كرده أغيد بن شهاب النقلي أغيد عطاء بن يزيد الليثين النقلي أغيد عبيد الله بن عدي بن الخيار النقلي أغيد مقداد بن الأسود النقلي أنه أخبره جاغد تخبره الكرد أنه قال شغويل دي يا رسول الله إذا الله رسول أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار ما تخبرك كذا شرتد يو كافر سر مخشمة بجنك فقاتلني نما سر جنك فضرب إحدى يدي بالسيف أو زما يولاس فترمني أوي فقطعها أو بريكي ثم لاذ مني بشجرة بيبناوي سيزمانا يوونتا يعني ديوي وونتا نشاتا ما نبوتشي فقال نووي أسلمت لله ماذا الله دفار إسلام قبول كرده أفأقتله يا رسول الله أي زبي وجنا ما إيد الله رسول بعد أن قالها رسا داغنا شدا كلمة ويالدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله سمو فرمائل لا تقتلهم يا وجنا قال ربي فقلت ما ويل يا رسول الله يا الله رسول إنه قد قطع يدي أو خصما ناس في الكرد ثم قال ذلك بعد أن قطعها بيد أغين رست دا ويلدي دا ما دا لاس في الكرد رست دا خبر كرد أفأقتله ويزبع نواجن مسا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى المي وجنا فإن قتلته كشير دي وجه فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله دا بستافزي مخي دينا چه تا دا وجلي يعني دا دي دا وجلنا مخي دا بستافزي دي چه دا كلمة ويلا نداخل مسلمان شا وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال أو تدا غيبزي مخي دا غينا چه غي دا كلمة ويلي يعني أغاچ دا كلمة ويلي ني بداغ وقت چه دا فكم حال كيو نتهم گناهگاري دا غيبزي د دې مقصد دا دی چې ته د هغې د وژنې نه مخکې مؤمن وې چې د جنت مستحق وې خو کله چې دغه ووژه نو هغه د جنت مستحق وګرځېد وانک بمنزلته قبل ان یقول کلمته التي قال او ته د هغې په ځای شوې مخکې د دې نه چې هغه دا کلمه ویلي نو دا خو معلومه خبره ده چې هغه د کلمې ویلو نه مخکې د جهنم مستحق و نو د هغه د وژنې نه وروسته ته د جهنم مستحق وګرځېدې د حدیث فوایده په دې حدیث کې د اصلي کافر د وژنې نه ډېره سخته منه راغلي کله چې هغه کلمه د اسلام وي که څه هم هر څومره دلایل په دې موجود وي چې دا یې د خپل ځان مشکولو په خاطر وي او د زړه نه نه وي خو بیا به هم نه وژنې وژل یې حرام دي خو د دې حدیث نه بیا ځینې مرجع او د دغه مرتدو په اړه هم استدلال کړی دی چې کلمه ویونکی به نه وژنې خو داسې نه ده په دې مسله کې تفصیل دی هغه داسې چې کله یو کافر که اصلي وي او که مرتد وي کله چې د نیولو نه مخکې یا ګیرېدلو نه مخکې اسلام په خپله خوښه قبول کړي نو سر او مال یې محفوظ شول خو که وروسته اسلام قبلی یعنې د ګیرېدلو یعنی ول نه وروسته اسلام قبلی نو که اصلي کافر و د قتل حکم یې ساقط دی او مسلمان ته پکې نور اختیارات شته دی که احسانن یې ازادوي یا پی دی په مقابل کې ازادوي او که غلام کوي دا خبره امام نووي رحم الله کړې ده خو که مرتد و نو د هغې توبې ته اعتبار نشته او نه کلمې ته اعتبار شته بلکې حکم یې وجل دی د دې حدیث د عموم د وجې نه چې نبی علیه السلام فرمایي من بدل دینه فاقتلو څوک چې مرتد شوی وژنی او بل دا چې نبی علیه السلام خپل تره عباس رضی الله عنه د جنګ بدر په قیدونو کې راوستی و نو هغه هم ویل چې زه مسلمان یم او په زور راوستل شوی یم خو د هر څه باوجود نبی علیه السلام هغه د پیدې په حکم کې د نورو کفارنو نه دی مستثنی کړی نو دا دلیل شه په دې چې مرتد ته د هغه توبه وروسته له نیولو پیدا نه ورکوي همداراز سره په جعد بن درهم وژلی دی مختار الثقفي وژلی دی سره له دې چې کلمې هم ویل او د بنو حنیفه قبیلې فاتح خلق چې بیرته توبه ایستلې وه او مسلمه الکذا په ملکرو کې مخکې پاتې شوي وو دوی نه چې د توبې نه وروسته کله د مسلمه په اړه داسې واورېدل شول چې هغه په حقه و نو صحابه د دوی په اړه مشوره وکړه ځینې وویل چې استتابت یې کوو او ځینې وویل چې بغیر له استتابې وژنو نو د دې نه هم معلومیږي چې کله ناقص د اسلام څوک اختیار کړي که څه هم کلمه وي وژل کیږي به او د هغې کلمې ته به اعتبار نشته او په دې اړه نور هم ډېر آثار شته چې دلته نه راوړو نو له دې وجې موږ ویو چې د دې مرتدو حاکمانو کلمې ته اعتبار نشته بلکې دوی خپله کلمه په ډېرو نواقضو د اسلام سره ماته کړې ده ځکه د کلمې خپل شرایط شته او نواقض یې هم شته کله چې دا خو یوه پیدا وه دویمه پیدا د حدیث دا ده احکام به په ظاهر جاري کیږي او باطن به الله ته حواله کیږي نو په دې کې رد دی په هغه چا چې هر څه زړه ته حواله کوي او عمل ته هیڅ اعتبار نه ورکوي، لکه د دې زمانې مرجعه چې داسې کوي، هره ګناه زړه ته راجع کوي چې آیا دا ګناه یې د زړه نه کړې ده که نه، د زړه نه دا ګناه حلاله ګڼي او که نه، نو بیا ورباندې حکم کوي. حال دا چې د چا د زړه نه څوک نشي خبرېدی تر څو چې هغې خپله اظهار نه یې کړی، نو په دې وجه د داسې بې ځایه تعویلاتو په اساس یو مرجع تر قیامت هم څوک نشي تکفیرولی، که څه هم ناقص اسلام پکې ښکاري، خو اهل سنت والجماعت دا عقیده نه لري، بلکې په چا کې چې ناقص اسلام موجود شي او مانع منتفي وي نو په هغه باندې د کفر حکم کوي. او همدغه شان په هغه چا هم رد دی چې هر چا ته د شک په نظر ګوري چې دا مسلمان یې او که نه وي، نه بلکې ظاهر ته به ګوري، چې یو سړی ظاهرا مسلمان و او کوم ناقص پکې نه ښکارېده نو مسلمان حکم ورباندې کوه او د مسلمان په نظر ورته ګوره، بدګماني پرې مه کوه. درېیمه پیدا د دې حدیث نه دا معلومېږي چې دا هم لرې نه ده چې کله یو مجاهد ورسره دغه کلمې له وجې ښه سلوک وکړي، نو دا کلمې که هسې د ځان بش کولو په خاطر هم ویلي دا به د دې لامل شي چې ایمان زړه ته کوز شي. او همداسې نور هم ډېر فواید دا حدیث لري. دی په دې باب کې نور احادیث هم شته دی خو اوږده دي، نو نور احادیث به بل درس ته پاتې شي انشاءالله، په بل درس کې به سرته ورسوو. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.